بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تلفكية كتك درس يتو كتاب منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله تعالى، تلفكية كتك يالي أمبايو أم يحرميشا Mtume sallallahu alayhi wa sallam kufanywa katika makaburi. Tukataja makatazo ya kupaka chokaa juu ya makaburi, na tukamalizia jana kuzungumzia makatazo ya mtu kukaa juu ya kaburi. Na leo tumefikia katika kauli yake wa an yubna alayhi, kujenga juu ya makaburi. Wa huwa albina'u alayha bi ayyi naw'in min anwa' al-abniya, na kinachokusudiwa hapa ni kujenga juu ya kaburi kwa aina yoyote ya jengo. Au an yurfa'a al-qabr 'an al-ardh, au lile kaburi kunyanyuliwa likawa juu. Lima rawa Muslim fi sahihihi 'an Abi al-Hayyaj al-Asadi radiyallahu anhu قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالهياج أسمع من ينبي ميم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتومي كتك كلي أنباتشو amenituma mimi mtume sallallahu alaihi wasallam kukifanya. An la tad'a timthalan fi riwayatin suratan illa tamastaha, usiwache picha isipokuwa utaiharibu, usiwache. Huwa sira mtume sallallahu alaihi wasallam aliyompa Ali. Wala qabran مشرفا إلا سويته, ولا أسواك كبوري للون ينوك جوية أرضي كبيتا كلي كيوانغو كلي شويك وكي شريع اسبقوا وتالي سوازيشنا أرضي كبوري كماليل. هوني وصية متوم صلى الله عليه وسلم كمبا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. Na Ali ibn Abi Talib akaufikisha kwa wale waliokuja baada yao. Illa sawaitahu ay sawaitahu bil ardhi, lianna raf'ahu 'anil ardhi mad'atun ila ta'zimihi wa qasdihi min dunillahi ma'a tatawuli az-zaman. Kwa sababu kaburi likinyanyuliwa likiwa juu, hili jambo huvutia watu kuliadhimisha kaburi kama lile, na mwishowe kulikusudia katika mahitajio ya watu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni wenye kumuomba aliyezi kwa pale baada ya muda. Lakini maa hadha يجوز أن يرفع القبر عن الأرض مقدار شبر, يجوز كل ينيو كبر جوية أرضي kwa kiasi cha shiburi moja. Li hadithi Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ulhida lahu lahdan, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwekewa lahdi, wanusiba alayhi al-labina nasban, kisha alipowekwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akazuidiwa na mawe. Warufia qabruhu min al-ardhi nahwa min shibrin, na kaburi la Mtume sallallahu alayhi wa sallam likanyanyuliwa na masahaba takriban shiburi moja, na yeye ni Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fakaifa biman huwa dunahu, ikiwa masahaba waliweka kaburi la Mtume sallallahu alayhi wa sallam takriban shiburi moja, kwa nini ambao ni duni kuliko Mtume sallallahu alayhi wa sallam wawe watajengewa juu ya makaburi yao mpaka kupelekea watu kuwaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Fayurfa'u al-qabru 'an al-ardhi miqdara shibrin liyutawaqqa wa yusan wa la yuhan, ili watu wapate kuchunga lile kaburi wasilitweze na kulidharau. Kwa hivyo kutawekwa mchanga ni min turabi al-ardhi nafsiha miqdar shibri, kutoka kwa ule mchanga uliotoka pale ndani katika ule mwana ndani, kulikuwa na mchanga ukatolewa kisha akaikuwa maiti, sio? Kwa hivyo ule mchanga ambao ulikuwa urudi pale mwana ndani haurudi tena, kwa sababu ile nafasi tayari imeshughulishwa na nini, na maiti. Kwa hivyo ule mchanga ndio unaowekwa juu ya nini, juu ya ile kaburi, utakuwa watosheleza. Liyu'rafa annahu qabrun fala yuta wa la yuhan, ili julikane kuwa ni kaburi lisikanyagwe na kudharauliwa. روى النسائي وابو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر او يزاد عليه. امكتاز Mtume صلى الله عليه وسلم kujengwa kaburi juu yake au kuzidishwa zaidi ya kile kiwango cha mchanga wake. والحديث صححه العلامة الألباني. وبوب عليه البيهقي في الكبرى باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع. كويك ملانغ حيزديش في كتك كبور زيدي يمشنغواك إلي سينيوك سانا. هذه حديث زكوازي كبيس لكن تبات أهل البدع katika waabudu wa makaburi imma hawatazitaja hizi ahadith katika bid'a zao wanapozungumzia, au ikiwa hawakubaliani nazo watazidhoofisha, hata kama ziko katika Bukhari na Muslim. Hawana haya wao kusema kuwa hizi si hadithi, kazikanusha. أشرب في قلوبهم حب عبادة القبور, نيو زاو زمكنوا محبة يكفين لك وابود مكبوري صلى الله العافية والسلام. قال علماء اللجنة الدائمة البناء على القبور بدعة منكرة. ونوفيون اللجنة الدائمة سيمكو ينجا جو يا مكبوري نيوزوش مبوفو مبايسة. فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك, ndani yake mna ghulu katika kuadhimisha yule aliyezikwa katika kaburi hilo. Wa huwa dhari'atun ila ash-shirki, na ni njia inayowapelekea watu katika shirki. Fayajibu ala waliyi amri almuslimina au naibihi al-amru biizalati ma ala al-quburi min dhalika wa taswiyatiha bil ardh. Ni wajib juu ya viongozi wa Waislamu au naibu wa kiongozi katika maamiri kuamrisha kuondolewa hili kaburi na kulisawazisha na ardhi. Qadaan ala hadhihi albid'a wa saddan li dhari'ati ash-shirk, ili kuiua bid'a kama hii na kuzuia njia zinazowapelekea watu katika shirki. Na nyote maona kuwa hili jambo limeenea katika nchi nyingi za Waislamu, hata hapa tunapoishi sisi kuna sehemu ambazo utakuta makaburi yamejengewa juu yake, jengo kubwa sana, kubba, wallahu almusta'an. وقال العلامة ابن باز رحمه الله أما البناء على القبور فهو محرم سواء كان مسجدا أو قبة أو أي بناء. أما كجينغا جو يكبوري نحرام إذا سوا كنا كجينغا نمسكيتي au ni kubba au jengo lolote lile, fa innahu la yajuzu dhalika, jambo hilo halijuzu. Li anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, la'ana Allahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah amewala'ani ama awala'ani mayahudi na manasara, Allah awala'ani mayahudi na manasara wamechukulia makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti. Fa'allala al-la'na bi'ittikhadhihim al-masajid 'ala al-qubur 'illa ya la'na, kwa nini wamelaaniwa? Kwa sababu wamechukulia misikiti juu ya makaburi. فدل ذلك على تحريم البناء على القبور وأنه لا يجوز اتخاذها مساجد. وهيني دليل يوازي وحرام وكجينغا جويا مكبوري لجامبو هلي جوزو وكجكوليا مكبوري نمسكيت. إلى أن قال وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجصيص القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها. Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza kupaka chokaa juu ya makaburi, kukaa juu ya makaburi, kujenga juu ya makaburi. فالبناء عليها منهي عنه مطلقا, kujenga juu ya makaburi ni jambo lililokatazwa moja kwa moja. Watikhadhu almasajid walqibab alayha kadhalika, na kujenga misikiti na makubba juu yake kadhalika ni haram. Lianna dhalika min wasaili ash-shirk, sababu kitendo kama hicho ni njia ya kuwapelekea watu katika shirki. Idha buniya ala alqabri masjidun au qubbatun wa nahwu dhalika azzamahu an-nas, ikiwa kutajengwa juu ya kaburi msikiti au qubba au mfano wake, watu wataadhimisha lile kaburi na watalitukuza lile kaburi. Wafutina bihi an-nas, na watu watafitinika na kaburi kama hilo. Wasara min asbabi ash-shirki bihi, والدعاء لأصحاب القبور من دون الله عز وجل شرك بالله. Semetakuwa ni katika sababu za watu kushirikisha lile kaburi na ule liziko pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuomba wafu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama huwa alwaqi'u fi buldanin kathiratin uzzimat alqubur wa buniyat 'alayha almasajid wa sara aljahala yatufuna biha ويدعونها ويستغيثون بأهلها وينظرون لهم ويتبركون بقبورهم ويتمسحون بها. شيخ ابن باز رحمة الله عليه endelea kusema sema kama ilivyo katika nchi nyingi ambazo makaburi yaliadhimishwa yakajengwa misikiti juu yake, ikawa wale wasiojua wajinga rahmakallah watufu kwenye makaburi kama yale, wayaomba, wataka msaada kutoka kwa wale wafu, na huweka nadhiri na kutabarak na makaburi hayo na kujipangusa nayo, kwa kuta mtu yuagaagaa juu ya kaburi aomba haja zake, ajidhalilisha katika sehemu kama ile. Qala kullu hadha bisababi albinai ala alqubur, yote haya yamefanyika kwa sababu ya watu kujenga juu ya makaburi. Qala wa ittikhadhu almasajid alayha wa hadha min alghulu alladhi harramahu Allah, na pia ni natija ya watu kuichukulia makaburi ni misikiti, na hii ni katika ghulu ambayo Allah ameharamisha. Ila an qala rahimahullah wal khulasatu annahu la yajuzu albina'u ala alqubur. Kiufupi, maneno mengi ameyazungumza, kwa kiufupi ni haramu, haijuzu kujenga juu ya makaburi, la masjid wala ghairu masjid, si msikiti wala kile ambacho sio msikiti, wala kubba, wala kubba pia. Kubba ni kile lile jengo linalojengwa kama mfano wa kile kinachowekwa juu ya msikiti, ile kubba hujengwa kwenye kaburi. Fikirini mshaliona, lipo tu watu wafanya. Wa anna hadha min almuharramat alazima, jambo hili ni katika muharramat, mambo ya haramu makubwa sana. Wa min wasaili shirk, katika njia zinazowapelekea watu kuvama katika shirk. Fala yajuzu fi'lu dhalika, haijuzu kufanya kitendo kama hicho. Wa idha waqa'a, na ikiwa litakuwa hili jambo, fal wajibu ala ulati al-umuri izalatuhu wa hadmuhu, ni wajib juu ya viongozi kuondoa makaburi haya yaliyojengewa na kuyavunja. Wa an la yabqa ala alquburi masajid wala qibab, kusibaki maskum, kusibaki juu ya makaburi qubba wala miskiti. Bal tabqa dhahiyatan makshufatan kama kana hadha fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ke kaburi mazkum ibakie kama ilivyokuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaburi liko wazi, halijajengewa chochote. Wa fi ahdi ashabi radhiyallahu anhum waradahum wassalaf as-salih, tangu enzi hizo. Ama shubuhat anazozitoa yule kijana mjinga wa kisufi ambaye daima yeye huzungumza mambo ya kikhurafi haya, mara sijui nini, mambo shapitwa na wakati, shubuhata ambazo zamani zilijibiwa, ikiwa haifai kujenga msikiti juu ya makaburi. Abu Basira sahaba njenga, uongo mtupu, watunga tu hao riwayatu wahia, kisha mtu yuwakaa yuzungumza uongo mtupu, alafu akizungumza subhanallah makhurafi yao, akizungumza utasema huyu mtu mashallah amefika qimma fil ilm, hakuna mfano wake katika shubuhati wanazozitoa. Hum kadhaba wallah yakdhibuna ala sahaba, haikuonekana kujengwa kwa kaburi juu yake msikiti wakati wa masahaba albatta, hata mara moja hili jambo halikujulikana wakati wa masahaba wala wakati wa tabi'in. Hakuna aliyeona kitu chaitwa kujenga msikiti juu ya kaburi la fulani katika watu wema, hili halikuonekana kabisa. Chukua hiyo. Na ukimsikia mtu akwambia sahaba fulani yamfanya, muongo huyo. Na riwaya anazitumia hazikuthubutu kwa masahaba, lakini yaweza kufanya wewe ukaona mashallah aliyezungumza ni haki na ni ukweli. Lakini kwa yule asiyejua, lakini anayefahamu akimwangalia macho yake yajua wazi mtu yanadanganya, kwa sababu wewe uvuta video unatizama huko na huko, unatizama huko kama panya hivi atakuiba siyo mkate siyo nini hivyo namna hiyo, huko na huko huko na huko, macho yake asimami. Yaani wajua wazi mimi ni muongo, lakini hao waliokaa chini yangu wajinga waache ni wadanganye. Uongo wako utajanganya watu kama wewe. Kina ahlu sunna alhamdulillah ala bayyinatin min amrihim. Na watu wasikae wakatizama watu kama hao wanaolingania watu katika shirk na bid'a. Uweke maudhuu ya juzu kuomba maiti. Mbona usiweke maudhuu ukasema watu waombe Allah? Na ukiweka maudhuu ukasema watu waombe Allah, utaambiwa wewe nani? Wahabi. Wahabi akwambia wewe muombe Allah. Ma'alakum kaifa tahkumun. Hawa watu waajabu sana. Yule anayewalingania wao katika haki na usawa wamuona yule ndio mbaya, na yule anayewalingania katika shirk na bid'a yule, mashaallah, zidi kutuelimisha, sema zidi kutupoteza, zidi kutupoteza. Utawakuta wajuzisha hili jambo, wamezoea kula shaghlat ruz, ya jamaa shaghlat ruz, ruzul halawiyat, hadi shaghla kulla tahtaha ruz. Ujenge udanganye watu, kuna wali, kuna kadha, watu waeke sadaka, watu wapige mtele, basi ndio kubwa. Kwani kukiwekwa, ikiwa makaburi hayajengwi hakuna mtele, ikiwa ni hivi kawaida mtele haonani ataika sadaka pale, sasa kaburi la kawaida tu, jamaa wataka kula mtele hapo. Shaghalat ruz huzalat, kama wanavyosema watu wa Yemen, zalat ni senti tu ziko hapo nyuma. Kisha maal asaf utawasikia sema wale mawahabi kuna pesa wapokea kutoka sijui wapi huko, kutoka Saudia wapewa pesa. Wallahi tende zikija pia tuletee sisi, mwachukua nyinyi, wacha senti. Ramadhani tende zikija za huko mnakosema kwa mawahabi pia mwazila nyinyi makhurafi. Haya, tende mwazila na kuwaponda mawaponda, ndio ilivyo. Wallahu musta'an. Lakini haulai nnas sallallahu alayhi wa sallam hakadha hum la yastahiyuna anil kadhib, hawana haya kumsemezia uongo mtume sallallahu alayhi wa sallam wala masahaba wake wala wanawavioni, hawajali. Kwa hivyo hili jambo halikuonekana wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wala masahaba. ولأن البناء على القبور من وسائل الشرك. الشيخ ابن باز يسمى kujenga juu ya makaburi ni katika njia za kuwapeleka watu katika shirk. وكذلك القباب والأبنية الأخرى كلها من وسائل الشرك كما تقدم فلا يجوز فعلها. kujenga makuba, kujenga majengo mengineo juu ya makaburi, yote haya ni katika njia za kuwapelekea watu katika shirk. Kwa hivyo haijuzu kuyafanya haya, haijuzu kuyafanya haya. Bado tutaendelea na kueleza maneno na wanavyoona wengine katika masala haya. Kwa leo tutoshikia hapa insha Allah. Nimebakisha maneno limam al-Uthaymeen wal-Imam Shawkani rahmatullahi alayhima. hayo nitakuja kuyazungumza katika kikao kitakachokuja insha Allah Taala. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.